شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شب به این قشنگی رو آفریده. چقدر زیبا. سلام به روی ماهتون خوشگلای من، عزیزای دلبندم. بچه ها یک سوال، گلگلیای من، بگیم ببینم چند تا دوست دارین؟ دوستاتون رو چقدر دوست دارین؟ تا با حال شده از دوستاتون خسته بشین؟ اون وقت از پیش اونا برین ولی بعد پشیمون بشین و دلتون بخواد که پیششون برگردین؟ دارین فکر میکنین؟ خیلی خوب فکر کنین، قربون فکر کردنتون برم. خب منم شروع میکنم به گفتن قصه به نام پروانه‌ای که دوستش را فراموش کرد. توی یه دشت بزرگ و پر از گل، یه پروانه کوچولوی سفید و خوشگل زندگی میکرد. پروانه کوچولو یه روز صبح تصمیم گرفت خونه‌شو عوض کنه، بره توی یه خونه دیگه، توی یه خونه نو، قشنگ، خوشگل، خوشرنگ، محکم، که باد و بارون خرابش نکنه. برای همینم پروانه کوچولو خونه قدیمیشو که کنار یه بوته یه گل رنگارنگ و کوچیک بود ترک کرد و رفت تا خونه جدیدشو کنار بزرگترین و قشنگترین گل دنیا بسازه. پروانه کوچولو پر کشید و رفت و رفت و رفت و رسید به یک گل بزرگ و سرخ. اون از گل سرخ پرسید: گل سرخ زیبا، تو بزرگترین و خوشگلترین گل این دنیایی. گل سرخ که با شنیدن این حرف یک کمی احساس غرور بهش دست داده بود، لبخندی زد و گفت: بله، مگه نمیبینی خودت گلبرگای سرخ و لطیفم رو نمیبینی؟ برگای سبز و تر و تازم رو نمیبینی؟ حالا با من چی کار داری؟ پروانه کوچولو گفت: میشه من خونه جدیدم و کنار شما بسازم؟ گل سرخ اخ میکرد، آهی کشید و گفت: وای، نه پروانه جون، اگه تو بیای کنار من برای خودت خونه بسازی، کم کم پروانه های دیگم ازت یاد میگیرن، میان پیش من، ازم خواهش میکنن به اونها هم یه همچین اجازه بدم. اما بچه ها پروانه کوچولو خیلی اصرار کرد و بالاخره گل سرخ با کلی اما و اگر قبول کرد. از فردای اون روز اذیت‌ها و آزارهای گل سرخ شروع شد. هر وقت پروانه کوچولو بالهاشو تکون میداد و میخواست پرواز کنه، گل سرخ میگفت: ای وای، بس دیگه، چقدر بالاتو تکون میدی، تمام گلبرگامو باد برد، حالا که اینجور شد باید همین حالا از اینجا بری. اخلاق و رفتار بد و تند و زشت گل سرخ باعث شد که پروانه کوچولو کم کم احساس دلتنگی و تنهایی کنه. بچه ها، اون بزرگترین و قشنگترین گل دنیا رو پیدا کرده بود، ولی با این حال دلش برای بوته گل رنگارنگ و کوچیکی که یه روز همسایش بود و خیلی هم هواشو داشت تنگ شده بود. پروانه کوچولو با خودش فکر کرد: درسته که اون بوته گل رنگارنگ خوشگلترین و بزرگترین گل دنیا نبود، ولی بهترین دوستم بود. ما دوستای خوبی برای هم بودیم. اون بوته گل همیشه هوای منو داشت، با هم حرف میزد، برام خاطره میگفت، سایه‌شو به هم هدیه میداد. یه دوست واقعی بود برام. یه روز صبح زود پروانه کوچولو تصمیم گرفت برگرده به خونه قبلیش. از گل سرخ مغرور خداحافظی کرد و بعد بالهای رنگارنگش رو باز کرد و پر کشید به سمت دشتی که بوته گل اونجا زندگی میکرد. بوته گل کوچولو به محض اینکه چشمش به پروانه کوچولو افتاد، بچه خیلی خوشحال شد، خندید و گفت: پروانه کوچولو عزیزم، خودتی؟ باورم نمیشه که دوباره برگشتی پیش من. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. پروانه کوچولو سرشو پایین انداخت و گفت: منو ببخش بوته گل عزیز، من تو رو تنها گذاشتم. من دوست خوبی برای تو نبودم، قدرت رو ندونستم. بوته گل کوچولو لبخندی زد و با مهربونی گفت: من که نمیدونم از چی حرف میزنی، حالا بیا رو گلهام بشین و تعریف کن ببینم تو این مدت کجا بودی، چی کارا کردی. عزیزای دلم، اون روز پروانه کوچولو و بوته گل کنار هم نشستن و ساعتها با هم حرف زدن و از خاطراتشون گفتن و حسابی هم بهشون خوش گذشت. دوستای نازنینم، همه ما باید قدر دوستای خوب و مهربونمون رو بدونیم، مراقب دوستی هامون باشیم. میدونم شما دوستاتون رو خیلی دوست دارین و هیچ وقت اونا رو تنها نمیذارین. قربون شما بچه های مهربون و دانای خود. خب، من که همیشه پیش شما هستم. خوشحالم که شما هم لطف میکنید هر شب با برنامه خودتون شب بخیر کوچولو همراهید. خدا انشالله پیوسته به همراهتون باشه. خدا نگهدار تا فرصت